Ràdio Tiana presenta... Acabeu d'escoltar el butlletí informatiu. Ara, el que ve després. Corazones, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bien, ¿verdad? Yo y mis copresentadores Anaïs Renté y Ferran Pallàs os damos la bienvenida a lo que viene después. ¿Cómo que lo que viene después? ¿Y qué es aquest tonillo a la veu de l'Eloi Gartiburu? Uy, perdoneu-me, es que m'havia equivocat de programa, ¿eh? Pensaba que estaba el corazón corazón. O corazón corazón o el corazón de invierno. O corazón de primavera. No, no, de primavera no, que no tu el fred que fa, no sóc tan gilipolles, ¿eh? S'ha de ser gilipolles per confondre el que ve després amb corazón corazón, ¿eh? Què veus, càmeres, per aquí? Què veus el plató? Que hi ha aquí el decorat o algo. Vale, vale. És que vaig molt estressada. I això, per què? Doncs perquè m'han proposat presentar el programa de l'Anna i Gartiburu i no sé si em donarà temps de fer tantes coses, nena. Què dius? Tu fes el corazón corazón, tu? Sí, eh? No. Què passa? No dono el perfil o què? Home, ets rossa, tonta i pàmfila. Així que jo diria que sí que el dones. Vaja, gràcies, gràcies. Però, bueno, la frase final o no, l'oferta? És que aniria molt estressada, eh? Amb la uni i tot. I prefereixo fer el que ve després que corazón corazón. Veus com ets tonta? Ai, deixa'm ja. Vale, vale. Bueno, torna a fer de l'Anna, que m'ha agradat. Com estàs, corazones? Molt bé, gràcies, nena. Bé, també. Què tal si comencem d'una vegada, eh? Va, sí, però abans presentem el Marc, no? Que et sembla bé o què? I tant, clar. Doncs durant la propera hora ens acompanyarà el nostre tècnic, Marc Auger. Sí, a qui li agradi el heavy metal. No sé per què us ho dic, perquè és una dada inútil, sense importància. No és cap dada inútil. Hòstia, ha parlat. Ha parlat? Bueno, bueno, i ara què? Comencem ja o no? I no és una gravació, eh? S'ha de dir que no és una gravació. Ha parlat en directe. No havia parlat mai, oi? No. S'ha preparat els cascos al micro. Era la primera paraula que deia i mira, nosaltres, tu, que maco. Està nerviós, l'home. Què, em deixo que em presenti o què? Vinga, va, ja que hi és. Doncs jo sóc Natàlia Carranza, o Anna i Gartiburu 2, com vulgueu, i ara sí, encetem el que ve després. Alabado sea Dios. Amb el nostre informatiu. Benvinguts a l'informatiu del que ve després. Comencem. Hola, amiga, estàs cansada de netejar sempre amb l'aigua de la galleda bruta? Necessites que el terra et brilli com una patena i no aconsegueixes que la tercera rajola quedi com cal? Avui et presentem la solució, oi, Natàlia? Efectivament, Anaïs. Us presentem la galleda de fregar amb dues zones per escórrer-la. La millor solució per mantenir el terra de casa teva net com una patena. Corre! Les primeres 8.500 trucades rebran, a més, totalment de franc, un joc de tovalloles de la dutxa d'aquelles agafades sense bolet dels millors hotels de Barcelona. Txan-txan! Una empresa crea un cor amb els seus treballadors per alleujar... Amb el seu... Sí, sí, ho he dit bé, no? És que m'has mirat raro, Ferran, no. Torno a començar. Una empresa crea un cor amb els seus... Moment. Txan-txan! Una empresa crea un cor amb els seus treballadors per alleugerir la crisi. L'empresa, que és de Madrid, ha reclutat a 200 treballadors voluntaris per tal que actuïn en un concert únic a l'auditori de la ciutat dels Xotis, amb la participació estel·lar de l'Orquestra de la Comunitat de Madrid. Aquest acte dedicarà tots els diners recollits a una organització benèfica en favor de l'educació i en l'escolarització de nens i joves en risc d'exclusió social. Com que treballadors voluntaris! Quina cara tenen aquests abusons, eh? Aquests sí que els deixava jo en risc d'exclusió social. Però a hòsties! Txan-txan! Operen a un home i li treuen un quilo de claus de l'estómac. L'home d'origen perua va ser operat d'urgència després de patir forts dolors abdominals per haver ingerit prop d'un quilo de claus, monedes i altres materials. Els metges han assegurat que està totalment fora de perill. Les organitzacions sanitàries adverteixen que menjar objectes metàl·lics pot provocar impotència. Txan-txan! Ramon Cim fa tancar el canal de la revista El Jueves a YouTube. Els advocats contractats pel popular individu antipirateria han denunciat el compte de la coneguda revista sarcàstica per l'existència de vídeos que, segons l'afectat, afectaven el seu honor. La revista no ha dubtat en reaccionar ràpid i ja ha penjat els vídeos en un altre portal des d'on s'ataca, amb més ganes a l'excantant. L'ex-cantant. L'ex-cantant. Aquest xaval, si tampoc li agraden els pirates, millor que calli i que vagi a salvar els de l'atonero segrestat a l'Àfrica. Txan-txan! Va, home, va! Ai, no m'has deixat acabar! Ah, vale, digues va, home, va. Va, home, va! Txan-txan! I ara, per fi, la notícia de la setmana. Una britànica reclama el seu dret a ser escandalosa quan té sexe. Escandalosa. Ho ha fet davant d'un tribunal al qual ha demanat poder cridar mentre té sexe amb el seu marit, sense haver de ser silenciada per les protestes dels seus veïns. Però per què ho ha demanat? Segons publica el Daily Telegraph, aquesta britànica podria ser multada per escàndol després que els veïns posessin denúncies i queixes espantats i molers per l'excessiu soroll que fa quan té relacions sexuals. Saps què em diu, Anna? L'única, quan dic relacions sexuals, se m'omple la boca? Ah, sí? A veure, digues relacions sexuals. Relacions sexuals. Sí, sí que se t'omple, sí. Però continuem amb la notícia. Els veïns de Caroline, que és com es diu la dona, han descrit els sorolls que procedien de la seva casa com d'homicides i innaturals. Home, lo d'homicides es pot entendre si fa sadomasoquisme, però això d'innaturals, per què ho diran? Jo entenc que si són molt exagerats els sorolls, els veïnes sentin incòmodes, eh? Però jo m'ho prendria amb humor. Potser els primers cops, però quan portes 5 anys vivint al seu costat, deus acabar fart, home. Però torno a la notícia, eh? La senyora Cartwright al·lega que físicament no és capaç de limitar els seus crits durant el coit i ha cridat a un sexòleg perquè exercessi de testimoni en el seu judici. Jo l'entenc perfectament, eh? Jo tampoc puc aguantar els crits quan... ja saps. Pensava que anaves a gemegar aquí davant de tothom. Oh, si vols ho faig, eh? Home, el sexe dona audiència, així que podries fer uns quants gemecs, va. Sí! Anaïs, gràcies, ja... Què? Ho has fet molt bé, gràcies. Què passa? Sí, perdonin, oients, és que el tècnic m'està dient alguna cosa. Una pujada, dius? Hòstia! Veus el que et deien ahir? Què passa? En Marc, que diu que en el moment dels gemecs tot el poble ha sintonitzat Radio Tiana. Si vols, continuo, eh? Bueno, va, sí, fes gemecs mentre jo dono pas a la sintonia. I ara, sí. Mentre l'Anaïs es prepara mentalment per sortir al carrer i preguntar a la gent sobre els seus orgasmes, escoltarem una cançó molt relacionada amb el tema que estem tractant. Una cançó molt sensual. És... sí! Je t'aime. Menor bleu. Adverteixo que durant els propers minuts poden notar com els hi puja la libido, així que si estan conduint, vagin en compte. Je viens entre tes reins. et je viens entre tes reins et je me retiens. Ah, sí, estic bastant excitada, eh? I és que el tema d'avui és molt morbós. Anem a preguntar a la gent si és escandalós al llit i com fingeix els orgasmes o els fa, perquè no tothom fingeix, encara que moltes sí. Que sapigueu que hem hagut d'anar a un lavabo expressament perquè aquesta noia pogués fingir un orgasme. Endavant. Tu ets així d'escandalosa al llit? Ui, i més. Més encara. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, quina dona. Moltes gràcies. De res. Aviam, vosaltres sou escandaloses al llit? No. Sou d'aquestes que no criden. Podríeu fingir un orgasme? No. És que hi ha molta gent. Eres escandalosa en la cama? Si haces ruido en la cama. Ah, sí, claro. A ver, ¿cómo lo haces? ¿Qué? ¿Aquí delante de dos? Venga, venga. No, eso no vale. Cerramos los ojos nosotros. Eso no vale. Espera, a ver, me van a hacer que se muerda. Venga. ríe. En la cama ríe. No, bueno. Vale. Vergonzoso. No, eso no vale, no puedo. Es vergonzoso, bueno, no pasa nada. Ya lo probaremos tú y yo. Mira la otra. A ver, primero no quiere. A ver. No, però jo he d'agafar això, ets escandalós sí. O què? Home, a veure, escandalós, el que es diu escandalós tampoc, però clar, depèn de... Més o menys, com és? Com sones? Com sones al llit? Però l'orgasme ja final. Sí, al final. Estem parlant ja de quan... Sí, vale. Doncs pues espera, perquè és que ara passa massa gent i sí que fa una mica de tall. Però... Un moment, és que estan sortint tots de classe, no eh? No, clar, no passa res perquè no ets tu. No. No es veu, són d'informàtica. S'està concentrant a la feina? Sí, m'he de concentrar, un moment. És que sent tio també n'he hagut de fingir, No us penseu. Hòstia, un tio que fingeix. Ja. No sé si estava fingint un orgasme o fingint que cagava, saps? Va rastret, tu, no? Déu-n'hi-do, un tio que fingeix. És que, a veure, fingir un orgasme així en fred també, a veure, ho vas entendre, estem aquí enmig. És que, clar, vosaltres no sabeu el que ho esteu escoltant, però estem enmig d'una universitat, va passant la gent, guardes de seguretat, cambrers, alumnes... No passa res, així ens coneixen més. Aquí fer veure que et corres, doncs costa una mica. Això no costa, a ella no li costa. Bueno, perquè estàvem al lavabo, eh? Les dues al lavabo? Exacte. I ja vas a fingir un orgasme. No ha sigut fingit. Gràcies, adéu. Aviam, tu ets escandalós al llit? Ets d'aquells que crida? De vegades sí. De vegades. Quan no es pot cridar, quan allò que hi ha algú a l'habitació del costat, no crides tant, no? I tant que no. Llavors, em podries fingir un orgasme? No. Vale, gràcies. Hola, aviam, vosaltres sou escandaloses al llit? Allò que crideu, no? No gaire. No. Tampoc. Podríeu fingir un orgasme? No, ara no. No. De fet, la feina com que no... No ve de gust. No és el millor moment. No entra. Moltes gràcies. A ver, les japoneses... És com ir. Ah, que me voy. És com... ¿Cómo es? ¿Cómo? Ah, clar, ikimasu. ¡Ikimasho! Vale. Pues, en japonés, ¿cómo se dice? Iku. ¿Qué quiere decir? Ikimasho. ¡Que nos vamos! Vale. Entonaciones diferentes, ¿sabes? Claro. Entonces no vale la pena. Gracias. Hola, aviam, tu ets escandalós al llit, ets dels que crida allà o no? No. Com són els teus orgasmes? Com són? Ah, no? Ah, ja està. Està bé, així. Carai, tu, un home soso, eh? Gràcies. Aquí en tenim un altre, aviam. Tu ets escandalós al llit? Per què esteu separats, vull dir? Com és que esteu? Perquè estem separats, perquè no ens coneixem. Ah, vale. Pensaves que ens coneixíem. Clar, si diu aquest. No. Aquest perquè m'estava ara partint la caixa, però... Normal, Déu-n'hi-do, sí. Sí, Déu-n'hi-do, sí. Normal i després diu Neu-n'hi-do. Com són? Hòstia, no t'ho simularé aquí, però Déu són... Sí, m'agrada aquí desfogar-me. De la seva manera de desfogar-se. Jo ballo perquè quan no pot follar, doncs es balla. Moltes gràcies. A tu. un moment perquè ens, al final el tímid s'ha decidit per fer. Ja! Mola, mola. Hola, a ver, ¿vosotros sois muy escandalosos en la cama? No, más bien no. ¿Cómo haces el orgasmo? A ver. No voy a hacer el orgasmo ahora mismo. Pero si no hay nadie. No, ahora mismo no te voy a hacer el orgasmo. A ver, tú, ¿me lo vas a hacer? No. Bueno, si queréis vamos a un sitio, escondiditos, donde no nos vea nadie. ¿Estás segura? Venga, gracias. ¿Estás segura con nosotros? Gracias, En general, molt poca originalitat, Vull dir que la gent podria ser com més original i llançar-se més i dir com sí, més, oh! Molt interessant aquest treball de camp, Anaïs. I ara, l'entrevista. Recordem el tema. Una dona britànica demana a un tribunal el seu dret a fer gemecs mentre manté relacions sexuals. Això, que sembla tan normal, no ho és tant per ella, perquè es veu que crida molt i els seus veïns l'han denunciada. Ella alega que no pot reprimir-se i perquè en sigui testimoni del judici ha contractat a un sexòleg. Sexòleg que, per cert, ha vingut avui al programa. Ell és Lord Anthony Faxon. Bona tarda, senyor Faxon. Good evening. Ja ha presenciat a la senyora Caroline mantenint relacions sexuals? Yes, of course, ya lo he visto. I què? N'hi ha per tant? Realment són sumicides i innaturals? Actually, yeah. Realmente los sonidos que me acercaron hace parecen sonidos que vienen del... ¿Cómo se dice? Inferno. Parecen que sonidos que vienen del infierno. Jo no m'ho crec, Deu ser que els anglesos no esteu acostumats a ser tan passionals. Ja m'esperava que no se lo creyeran, per això he traït una gravació. Està, i és l'àudio que ha portat aquest Lord Faxon? Sí, doncs posem-los. Hòstia, rectifico, Sembla que l'estiguin donant una pallissa en lloc d'estar fent sexe. Ja. Va, no solo els gritos del miedo, també la cara de Mrs. Carlin per ser la niña de l'exorcista. L'exorcista, Déu meu, no? Llavors el que no entenc d'aquest fet és com el marit no ha deixat a la Caroline aquesta. He's really ugly. Què? Que és molt lleig. Ah. Yes, Keith. Si se separa de Mrs. Caroline, no creo que vuelva a tener relacions, sexual relations, nunca más, no more. Vaja, doncs, quin parell, no? Però vostè, com a sexòleg, sap per què la senyora Caroline no és capaç de reprimir-se? Oh, yes. Después de ver lo que I saw, lo que vi, creí que era important que la visitara un ginecólogo porque era algo strange. I a quina conclusió van arribar vostè i el ginecòleg? Mrs. Caroline tiene 10 veces más terminaciones nerviosas en su vagina que el resto de mujeres. Però això vol dir que ella té orgasmes 10 vegades més forts que els tenim la resta de les dones? Yeah, exactly. Hòstia, quina enveja, no? I no té solució, això ho dic perquè... Bueno, enveja tampoc tanta, perquè li està portant problemes tenir la vagina tan sensible. No tiene solució. Solució? Jo estaria encantada de tenir tanta sensibilitat. Que no m'ho toquin, Bueno, sí, que m'ho toquin molt. Mira, m'estic pensant de fer-me el piercing al clítoris i tot. En fi, senyor Faxon, vostè s'ha trobat més casos similars al de la senyora Caroline? No. It's the first time que he visto algo parecido. Tanmateix, vostè és un professional en atendre dones amb problemes sexuals estranys o, bueno, curiosos, no? Ens pot explicar algun o els ha de guardar en secret? Debería mantenerlo en secreto, pero no creo que mis richest clientes escuchen la radio. Tiana. The same. La majoria d'elles sofren vaginisme. En què consisteix exactament aquest problema? Senten dolor al practicar la penetration. La majoria de les veces se debe a poca estimulació prèvia, ¿sabes? You know. Otro caso frecuente tiene más relación con los hombres, the men que tienen problemas con su erection. Oh, sí, és un tema poc nou per mi, També hay casos de precoce ejaculation. També ho conec, ja. I quines maneres hi ha per tractar tot això, tots aquests problemes? Hi ha algun remei? Yeah. Es pot solucionar, sí? Right. Com ho fan vostès? La que jo utilizo sol ser més efectiva és la hipnosis. Hipnosis? Yeah. No sé, no ho entenc. Què té a veure amb els problemes sexuals? Muchas veces los sexual problems vienen provocados por otros problems, maybe traumas o stress. la hipnosis permet llegar a esos problemas y solucionarlo. Hòstia, que interessant, eh? Però és efectiu el 100% dels cops? La majoria, yeah. També soluciona problemes relacionats amb els tamanys de penis? Vull dir, si es pot allargar el membre viril amb la hipnosis aquesta. Mato! Eso no tiene solución. Merda. Llavors no em queda més remei que engegar la merda l'últim rotllet, tio. Una llàstima, perquè era molt guapo. Jugador de futbol. Amb això està tot dit. Amazing. Sí, sí, jugador de futbol, però la té petita, eh? No existeix l'home perfecte. O sí, yeah. Però llavors no m'agrada. Però jo no em demanaré, no em donaré per vençuda, per si de cas. I usted, Miss Natalia, no tiene ninguna duda sexual que quiera que le resuelva? Doncs no, la veritat és que jo no tinc problemes d'aquests raros, eh? Doncs en Pollo, el teu nòvio, té una cara de panolis, eh, al llit. Tu què saps? Potser sé més del que et penses, eh? Que puta que ets. En fi, Lord Faxon vol explicar... Pollo, un petonet, eh, des d'aquí. Oh, que és pollo. No, gràcies, he comido. Aquest anglès ve de llest, eh? Engegarem a la merda, l'anglès aquest. Really? Lord Faxon, vagin-se a la merda. Dic, moltes gràcies per venir i explicar-nos què li passa a la senyora Caroline i a d'altres clients seus. Gràcies, and you're welcome. You're fucking. Quan tinguem Bitch. Qualsevol altre tema sexual, no dubtin en que ens posarem en contacte amb vostè de nou. Ok, no problem, estoy aquí, gràcies. De res. Adiós. Adiós. Faxon. Adéu. Bye. Faxon, no sé si us heu adonat que això a la professió li ve... Li ve... Marcada des de petit. Sí, sí. Gràcies de nou al senyor Faxon i ara ens toca cantar. I us recomano que no canvieu de canal perquè avui hi ha bastants números que us rigueu molt, de nosaltres, òbviament. Perquè la cançó que hem escollit per cantar és molt, molt difícil i requereix de molta concentració. Oh. I no és en anglès, en aquest cas. No, és no. Estrany. Sí, però, bueno, però a veure si enteneu alguna cosa. Ferran, tu no tenies dubtes per preguntar-li el fucking aquest? No, però és que jo sempre vaig al bater d'aquesta, ja saps que jo tinc aquí el sí, meu problema. Sí, és molt puntual, en Ferran, amb això de cagar. Em prenc la pastilla de la caga i mira, sí. Torna ara. Bueno, en fi, he dit que requeria, cantar aquesta cançó requeria de molta concentració, cosa que no tenim en absolut, eh? Gens. Gens. Així que quan jo digui play, cantarem Nen la nevera, eh? De ojos de brujo. I ara sí, play. Me levanto a media madrugada y tengo una hambre que no vea. Tropezando llego a la cocina, caña pa'l mechero y le doy a la vela. Y una vela, y otra vela, no va a ver que no hay nada de vela. Con las tripas rugiendo y que rugen, los pies congelados y una tía que no vea. Y empecé a maquinar pa' mañana, ya ve, tener plata a mi vera. Moneilla, calerilla, poco más me solía caer. Después de lo menos 5 horitas cantando en la calle pa' nada de parné. ¡Ay, pa' comer! ¡Pa' comer! Ya ves tú si no es pa' comer. Y todavía el carrulo de turno viene y me pregunta que si es pa' comer. Que no será pa' meter de heroína, es picocaína, un porro hachís. Vamos ya, a recoger y me voy mosquea. Y fue justo la noche siguiente, en la manola tomando café, cuando vino el compadre Matías y otro coleguilla del Moro también. Nos pasemos una noche muy alegre, marihuana y aceite hachís, y tocándonos una bulería y alguna rumbilla farma que te di. Vamos ya, que vaya juerga nos vamos a dar. Y después a las 6 de la mañana, camino del que hoy un marea, con 50 gramitos hachís, ahí vi a mí mi compadre me dio pa' fumar, ay pa' fumar, pa' fumar, pues eso es lo que me creía yo. Cuando abrí la puerta de mi casa estaba todo revuelto, la luz apagada. Entonces se encendió la linterna y de ese momento no recuerdo nada. Y me desperté. Ay, de esta pesadilla. Y estaba a gustito y aunque la nevera estuviera vacía. Y me desperté. Ay, de esta pesadilla. Y apagué la vela y aunque la nevera estuviera vacía. Y me desperté. En esta pesadilla y estaba a gustito y aunque la nevera estuviera vacía y me desperté en esta pesadilla y apagué la vela y aunque la nevera estuviera vacía y me desperté en esta pesadilla y estaba a gustito y aunque la nevera estuviera vacía y me desperté en esta pesadilla y apagué la vela y aunque ando por la calle bailando la rambla de subidón. Durmiendo la mañana, despierto por la noche. Y trepa por la calle bailando la rambla de subidón. Durmiendo en la mañana, despierto por la noche, trepa por la calle bailando en la rambla de subidón. Durmiendo en la mañana, despierto por la noche, trepa por la calle bailando en la rambla de subidón. Durmiendo en la mañana, despierto por la noche, trepa por la calle bailando en la rambla de subidón. Durmiendo en la mañana, despierto por la noche, trepa por la calle bailando en la rambla de subidón. ¡Ole! Welcome to the Top 10 Countdown. I ara, com sempre, arriba el moment de donar pas al Top 10. I us preguntareu, de què va aquesta setmana? Doncs si us pregunteu, això molt malament. Voldrà dir que no heu entrat al nostre blog al quevedespres.wordpress.com i que, per tant, no heu votat. Espero que això no es torni a repetir, eh? Però per on anàvem? Ah, sí, us preguntava això de què va el Top 10 d'aquesta setmana, oi? Doncs molt malament, perquè això vol dir que no heu entrat al blog al quevedespres.wordpress.com. Però Natalia, Natalia, compte, no, no, que has entrat en un bucle. És un bucle! Ai, va, digues com va el Top 10 ja. Ja, com? Ja, vull dir. Que no ho saps? Que no has entrat al blog del teu propi programa? Que sí que ho sé, que sí que ho sé. Va dels millors humoristes. Pots començar ja, sisplau. Vale, va, Ferran. Number 10. Doncs la desena posició al de ser millor humorista escollit per vosaltres. Us donaré una pista a veure si l'esbrineu. Her, por la gloria de mi madre. Si este caballo viene de bonanza para decirte siempre la juventud maté en agosto la que lo apretaba. Te das queen, te das queen. ¿Cómo está la cosa? Sí. ¡Hasta luego, Luca! ¡Al ataque! Un rayo de aire. No puedo. Estoy quejado, no puedo. España, very good. Molt òbvia, la pista que has donat. Sí, però no m'ha sortit bé, puc repetir-ho. És... Vinga, va. No és horror, és... Ara millor? Bueno. Igual de malament, crec. Sí, bueno, era obvia la pista perquè era per si ens escoltava alguna miss. O algun míster, o sea... O sea, claro. Què us sembla, el chiquito? A mi no m'agrada, eh? El que hem escoltat és tot el que sap fer. Que va, també és un gran actor. Sí, de pel·lícules com El Conde Moore. Aquí t'equivoques, eh? Precisament he tret l'àudio d'una nova pel·lícula a la que es veu que actuarà. El Conde Moore 2? No. Heu escoltat a parlar de Spanish Movie? Sí, és la pel·li aquella que és com l'Scary Movie, però inspirada en pel·lis espanyoles. Sí, exacte. Uf, quina mala pinta. Que va, no? Sí. Jo tinc ganes de veure-la, eh? No és una pel·li d'anar al cinema i gastar-te 7 euros, eh? No ho és. Però és pel·li de mirar-la a l'ordinador, a pàgines com CineTube o Series Junkies... Natàlia, que això és il·legal. Jo no ho faig, això mai, eh? Ah. Això de mirar pel·lis a pàgines d'aquestes, a mi m'ho han dit, eh? Però jo mai ho he fet. Ni tampoc ningú que jo conegui, oi que no, nois? No, jo mai tampoc, mai. CineTube, eh? Series Yonki, eh? Series Yonkis aquestes. Veus? Ni ho sap dir. No ho sé dir. Això què és? En fi, canviem de tema ràpid. Doncs anem al number 9. A la posició número 9, un home que ha estat tota la vida un pallasso, en el sentit bo, eh? No un pallasso que fa tonteria sense gràcia, no. Un home que ha estat pallasso, el pallasso l'ofici. Ho hem entès. Sí? És que era difícil d'entendre. Bueno, però tot i ser pallasso, de professió vull dir, ara és molt popular per una sèrie que fa. Ja està. Jo t'anava a dir que si era l'Emilio Aragón, però clar, ja no fa sèries, fa canals de tele. No és l'Emilio Aragón, és clar. Pepe Villuela, en Chema de l'Aida. I aquí el tenim fent un suposat doblatge d'una pel·lícula eròtica, bueno, eròtica no, porno, juntament amb Beatriz Montañez, la companya de Wyoming, a l'Intermedio. ¿Sabe usted que estaba circulando mucho más rápido de lo permitido, señorita? Oh, ha sido un grave error. Ah, voy a tener que pedirle que sople por el alcoholímetro. Vaya, es un alcoholímetro enorme. ¡Wow! Creo que mi arma reglamentaria está a punto de dispararse. Oh, ¡se dispara! ¡Se dispara! ¡Se dispara ya! Mare de Déu, si aquests fossin parella de veritat, també els que serien els seus veïns. Hòstia, deu estar tan bé això de fer doblatges de pel·lis porno. Creu que abans ho he fet prou bé com per dedicar-m'hi? Mira, podríem fer jo, de fet, ja m'he dedicat. Això en l'obra de teatre deia... Oye, nena, ¿tienes fuego? ¿Quieres que te encienda? Oh, sí, enciéndeme. Oh, sí. Más adentro. Más. Sí. Ho trobo una mica fred, eh? Sí. Más adentro. Sí. Más. Bueno. Más. Un poco más. Ja hi heu. Però tinc vocació o no per dedicar-m'hi? I tant, home, però... interès mostra. Sí, però parlem de Pepe Villuela, tornem al tema. Sabeu que aquest estiu va estar a Tiana? No fotis, fent què? Doncs el pallasso. Però pallasso de la professió, que no? Sí, va ser el festival de circ l'1-2-3 del pallasso. Ah, molt bé. Miren que hi ha la posició número 8 o què? I tant. Pues number 8. Una mica més amunt de la nostra llista, un home polifacètic. És humorista, monologuista, com jo dic, i mag. És Luis Piedrahita. Todos los animales de la creación podrían protagonizar una de esas películas de animales que invaden y aterrorizan al ser humano. Todos menos uno. Los caballitos de mar. Un dios bondadoso no le hace esa faena a una criatura suya, que no le ha puesto nada, ni brazos, ni piernas, que el pobre caballito no se puede ni rascar. Lo más decepcionante de un caballito de mar es que no se parece a un caballo. O sea, yo me imagino a los científicos. Oye, acabo de descubrir un animal de 15 centímetros de largo con caparazón osificado, cabeza tubular, carente de dientes y ninguna extremidad. Dice otro, un caballo. No, això està molt bé, però la veritat és que des que està en l'Hormiguero aquest noi ja no em fa tanta gràcia. A mi tampoc, eh? Trobo que el seu nivell ha baixat una mica, però encara té moments bons. Sí, com aquest. Sabeu que diu l'Hormiguero? Sí. És aquell que es treu els cabells de la cara, amb les ulles aquelles roses. Sí, així molt grans i que fa... El rei de les coses pequeñas. No l'has vist? Com jo. És que jo no miro les coses. Pues si no veus l'Hormiguero, per què preguntes si està l'Hormiguero? Bueno, va, és igual, seguim, no? Sí, clar. Doncs number 7. I ara un dels millors grups de còmics del món. Senyores i senyors, amb tots vosaltres, el Tricicle. Bueno, que entra l'àudio o no? Diu en Marc que ja està entrant. Clar, és que com no parlen els seus espectacles, no hi ha àudio. Però poden fer allò de... Oh! Xof! Però no té gràcia. Si només escoltem això, no té cap puta gràcia. Doncs mira que bé. Sí. Sabeu que el dissabte vaig anar a veure'ls? Però a quin espectacle? Garrick, no sé com es... Garrick. I què tal? Molt bé, molt recomanable, la veritat. Hosti. Doncs a mi quan em va convidar l'Anaïs pel meu aniversari, no ens va omplir gaire, oi, Anaïs? No. Vaja. En fi, Ferran, si us plau. Number 6. Precisament a aquesta posició hi ha un company de Pepe Villuela. Jo ho sé, l'Emili Aragón. Per què ho dius, Emilio Aragón, tota l'estona? És que com abans has insistit tant que era el Pepe Villuela i era pallasso, doncs dic, potser van per aquí els trets, saps, avui? Doncs no em referia a company d'en Pepe Villuela a la sèrie. Jo em referia, vull dir, a company del Pepe Villuela a la sèrie Aïda. El nom aquest costa, eh? Sí, Pepe Villuela. Vols dir Luisma, aquest? Sí. Sí. Bueno, Paco León, de fet. Sí. És que t'ha saltat un tros de guió, d'en Ferran. Però bueno, no passa res. Sí, Paco León. Ah, l'Emilio Aragón. Emilio Aragón, sí. No, vull dir, Paco León. I escolteu, perquè us he portat un dels seus papers a Homo Zapping. El próximo jueves veremos en estrenos de cartelera Van Helsing. Veo las películas, a mí las películas de asco no me dan miedo, ¿sabes? Si es de asco de tripa, que le saca las tripas, el codo, ¿sabes? Los bichos, le saca el corazón. A mí esto me ha subido como un liquidillo que no es vómito, ¿sabes? Que es un liquidillo como que te sube aguilla. Bueno, pues esta bonita película familiar se la encomiendo a todo el mundo. Vayan a verla, se la recomiendo. ¿Vale? Henslin. Claro, como Luis más tonto. Doy fe. Ara que has dit això de doy fe, no hauríem de contractar un notari perquè comprovés que el rànquing del top 10 està ben fet? No, tia, no. Que llavors se n'adonarien que en realitat fiquem aquí el que ens dona la gana a nosaltres i, clar... Calla, que això no és cert, eh? No? No. Ah. Va, digues el que has de dir, calla. Number 5. A la meitat de la nostra llista, per fi, hi ha una dona. Hòstia, llavors no pot ser l'Emilio. No, però també comença per E. Doncs, hòstia, aviam, Emilia... No conec cap Emilia. No, és Eva H. Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo lo estamos pasando? ¿Muslo o pechuga? ¿La gallina o el huevo? ¿De dónde vamos? ¿A dónde venimos? ¿La anchoa y el boquerón lo mismo son? ¿Por qué tantas preguntas? Cuando nosotros decimos qué tal, ¿realmente queremos saberlo? ¡No! Preguntamos porque ya desde pequeño nos tragamos un montón de preguntas de gente que nos hace preguntas que sabe perfectamente que nosotros no podemos contestar. ¿Y tú? ¿A quién quieres más? ¿A papá? Si pudiéramos contestar, le diríamos, señora, ¿por qué me habla con ese tonillo de adicta al Prozac? Vosaltres veieu el seu programa? Jo vaig veure quatre cops, així, trossets i res. Jo us he dit, no miro la tele. No, bueno, doncs, Ferran, que jo tampoc el vaig arribar a veure mai. Què tal era? Aviam, hi havia moments que feien gràcia i altres que dius, bo. Sí, no, no... O sigui, fas un bu. Buf. Perquè tampoc no arriba a ser... Bluf, aquests moments. No arriba a ser un... Buf, sinó arriba a ser un bu. Buf. Sí. Així com que has quedat la meitat, no? Sí, un és buf. Un quiero no puedo. Ja. Però, bueno, no ens aturem aquí, que encara ens queda el millor. Doncs anem amb el number 4. A la quarta posició, un noi de la Sexta. I no, ara no? Tampoc és Emilio Aragón. Merda. És un col·laborador d'un programa. Bueno, va tenir el seu propi, però no va durar gaire, la veritat. A continuació, escoltem a Berto Romero. Fent què? Doncs canten un rap només amb la lletra I per imitar el grup Nash. Vocal I, I, I, I. Bi, bi, mil, mili, xin, pilingui, xin, jimil, kiki, xin, xirris, I. Bi, mil, hippi, xin, bikini, piripi, xin, tripi, xin, sífilis. Muy guay. Al principio era como... Sí, no, es que tampoco la voz que tengo de pito tampoco ayuda. Quin mèrit, no? Fes això. Jo sabia fer allò de... Inimiski, bilibili... És lo màxim, no? Que has arribat. No mola. És el mateix, és equivalent. Sí, bueno, tampoc té tant de mèrit, eh? Jo també ho sé fer. El que sí, home, demostra-ho. Bueno, però jo ho faig amb la lletra O, d'acord? Bueno, vinga. Aviam. Marc, posa'm la base, sisplau. Vinga. Stop. Ah, no. Stop. Tronco, yo no corono rollos con bombos o con don o yo pongo stop. Como fosos, como pozos, somos dos. O con condón o yo sobro. Solo con condón, solo con coco. Gobierno de España. Això t'ho has copiat a l'anunci aquell per fomentar l'ús del preservatiu, tia. I què? I què? Tu què et creus? Que en Berto es va inventar el seu rap amb l'ai o què? No, però també era més xongo que el teu. Què va? Anda. És igual, és igual. Va, que toca dir el número 3, no? Vull dir, number 3! A la tercera posició, ja dintre del podi, un home molt mític. Malauradament va morir fa uns anyets. Ai, aquest tercer premi és una espècie d'així d'homenatge? Clar, des del que ve després, amb tot el nostre efecte, l'Eugeni. Diré que és un tio que va a l'oculista, li dice l'oculista, diu, por favor, caballero, diu, ¿qué letra ve allí en la pizarra? Dice el tio, la! Diu, no se precipite, por favor. Diu, fíjese bien, ¿qué letra es? El tio, la. Diu, ¿está usted nervioso? Y me está poniendo nervioso a mí. Por última vez, ¿qué letra es? El tio, la. El oculista se acerca, diu, coño, diu, pues es la. Gracias, bueno. Puto geni, tio, puto bravo, geni. Bravo, ja podries fer acudits com aquests, eh, Anaïs? Ja veuràs com el d'avui us agradarà molt. Jo no estaria tan segur, eh. Escolteu. Una cosa que us vull comentar. Què? Parla sense, o sigui, sense vergonya, va. Parla sense vergonya, parla amb llibertat. I si m'equivoco, doncs torna a començar. No, i parla sense vergonya, ni. Ah, no, això és de tal. Sí. Ah, resulta que els dos primers de la nostra llista, vull dir, els humoristes que ocupen els números 2 i 1 del rànquing, els he posat junts. Per què? Mira, perquè he trobat un fragment on surten els dos i bueno, estava bé, i així varíem una miqueta, no? Que original. Així els diràs alhora, no? Qui són? Sí. Si us sembla bé, sí. Quin remei? Només has portat un àudio pels dos? Va, qui són? Tambors, sisplau. El segon medalla de plata és el Gran Wyoming. I el primer, el number one, és en Buenafuente. I aquí tenim trossets de l'entrevista que va fer el català José Miguel Monzón Navarro. Qui? En Wyoming. Però Natàlia, has dit que ho diries a la vegada. Així. Wyoming. Aviam, Ferran, compto fins a tres. Ah, vale. Dos, tres. Buenafuente. Wyoming. Així. Bueno, esteu bojos. Bé, escolteu. Oye, Wyoming, he tenido a Zapatero, a Rajoy, a Gallardón y a ti. ¿Cuál es mi línea? Empezaste mal, pero vas subiendo el criterio. Pues, ya, ¿qué vas a hacer después de esto? ¿Cerrar el programa? Más allá de ti. ¿Entrevistarte a ti mismo? Entonces. Claro, no. No, que se lo ha hecho más de uno y no ha funcionado muy bien, ¿eh? ¿Cómo estás? Pues estoy muy bien, francamente. ¿Sí? Estoy pletórico. Me pagan una pasta, no trabajo a nada y estoy rodeado de mujeres estupendas. Sí. ¿Consideras que nuestra vida es buena, regalada? ¡Vivimos muy bien, buena fuente! No empecemos aquí como la folclórica. ¡Tomo duro, mucha puñala! Ya. Eso es mentira. Yo tengo 52 años y aparento 51. ¿Por qué? Porque vivo de puta madre. Todo lo demás es mentira. Ustedes madrugan, yo no madrugo. Si hay que emborracharse, se emborracha uno. Sí, pues os emborrachamos, mira. Y si hay que hacer el amor, lo hacemos. Pues no, tampoco. Me vengo arriba de... Poder compartir, por mi parte, cadena con un hombre como tú, me hace sentir un poco mejor. Cadena y condena, buena fuente, contigo me amarraría en la celda eternamente. Venga. Carmen es un artista que lo hace todo bien, pero hace pocas cosas y cuando le da la gana. Pero no te has quedado en un sitio, ¿no? Vas probando todo, ¿no? Todo. Es que, vamos a ver, de todos me han echado. Y yo he sido muy osado. Estaba en un trabajo y me proponían otro. O sea, yo, mi vida ha sido polifacética porque todo el mundo me ha querido sacar de donde yo estaba. Vale. Pero nunca la han querido sacar donde yo metía. Mi intención. Ya. Què us sembla, la lecció dels lectors del nostre blog? A mi m'agrada el Buenafuente, però sobretot més quan estava a TV3. Que era com més... Més català. Però a part de més català, que era com més fresc, més... Pim, pam, ho deies. Bueno, així, ara ja... és més forçat. I una mica repetitiu, no? Ja sí, sempre també. És el mateix format. Aquests tres últims m'han agradat, vull dir que trobo bona elecció. El que passa que el Chiquito de Cazada el traurien. Ni top 10, ni 10, ni res. Ni però eleven, és mític. Bueno, i Alberto molt bo, també. Hauria d'estar més a dalt. Bueno, què? Més amunt que el Buenafuente? No. No sé què dir-te ja, eh? Ja estan allà, xiqui. És que en Buenafuente, jo us dic una cosa. Ha estat intel·ligent perquè ha sabut trobar un bon format i un bon guió. Però sense guió... No és d'ell tampoc, eh? El què? El format aquest el va... Bueno, però que ho ha trobat, que no s'ho ha fet ell. Clar, s'ho ha trobat fet amb el bon guió, saps? Té bons guions. Però amb això últim queda molt clar que Wyoming és millor, eh? Que Buenafuente, molt més fresc, molt pim-pam, pim-pam. No sé que és fresc, el que passa que a mi el Buenafuente, o sigui, el trobo superatractiu, el trobo un tio intel·ligent i interessant, t'ho juro, i és superdivertit, és com, et vull follar. Bueno, és igual, podem passar ja a la meva secció? Sí, però primer l'acudit de l'Anaïs. Sintonia, sisplau. Manà. Allà va el meu acudit i aquest cop serà en honor de l'Eugènia. Vinga, vinga. Number three. Vinga, patí. Esto es un pastor, ¿no? Que está ahí con sus cabras y entonces viene otro y le pregunta al pastor. Oye, perdone, pero estas cabras, ¿cuánta leche dan al día? Y digo al pastor, hombre, no sé, ¿cuáles, las blancas o las negras? Y el tío dice, bueno, pues no sé, las blancas mismas. Digo, un litro al día. Ah. Y yo os pregunto, ¿y las negras? También. Y luego después pregunto, hostia, ¿y hierba? ¿Cuánta hierba comen estas ovejas? ¿Ovejas o cabras? Yo no sé qué son. Animales ovejas. Esos. Digo, ¿cuáles, las blancas o las negras? Digo, no sé, las blancas mismos. Hostia, pues comen un kilo al día. Ah. ¿Y las negras? También. Oiga, ¿y lana? ¿Da mucha lana estas ovejas? Digo, ¿cuáles, las blancas o las negras? Digo, no sé, las blancas mismos. Y digo, pues para una camiseta al día. ¿Y las negras? También. Y el tío ya mosca ya, digo, oiga, ¿por qué todo el rato me está preguntando si las blancas o las negras, si las dos son lo mismo? Y digo al pastor, coño, porque las blancas son mías. ¿Y las negras? También. Adri presente. En nuestro espíritu. ¡Qué bueno! M'agrada. Se aixeca la moral, això, eh? Ah, sí? Està ben... Nou efecte sonor, eh? Efecto, es diu efecto riure Adri. Sí, molt bo. Col·laborador 1. Bueno, i després d'aquest gran acudit i llarg, la sintonia, la variable... No, un moment, què esteu fent? Espereu, que avui la secció variable té una altra entrada que està molt més currada. Marc, dit al play. Senyores i senyors, nens i nenes, Anaïs, Natàlia, Marc, Tiana, Catalunya. Avui parlarem de... Cotxes. Cotxes? Però que no has sentit la música? Avui va de revistes del cor. Però què dieu? No fotis que parlarem de corruptes una altra vegada, no, tio, eh? Què va? Avui farem una cosa nova. Una cosa que no s'ha fet mai a cap altra ràdio del món. I què és? Ah, sí? Què és, va? Sí, avui tambor, sisplau. No creieu que abusem una mica dels tambors? Colló, ja m'has espatllat la presentació. Joder, aviam, al final. Que avui emetrem una pel·li per la ràdio. Hòstia, quina? Marc, sisplau. Porta les crispetes. Espera, que aquesta és l'altra versió, que vull la bona. Fes-me el favor, posa'm la bona. Posa'm l'altra. La bona? Ara. Després de la primera victòria important, la rebel·lió ha aconseguit posar a prova l'imperi. Estan tots cagadets, però es fan els durellos enviant milers de sondes a les immensitats de la galàxia per trobar bases rebels. La princesa Leia, àlies Lensa i Madas, en Solo i en Luke Skywalker, com a col·legues que són, queden de veure's el món gelat de Hoth. Per la seva banda, en Vader està obsessionat en trobar el jove Skywalker i, a més, cada vegada que una sonda descobreix la base, la flota imperial, amb el propi Vader allà fent-se l'important, es dirigeix al SEMA, al sistema destruït, pels rebels a fer un atac terrestre. Oh, nena, com en som de dolentots, eh? Se'l sentia dir-se a si mateixos. Llavors, en Luke rep un missatge del més enllà de l'Obi-Wan, dient-li que prossegueixi el seu entrenament de Jedi a Dagobah, amb el mestre Jedi, Yoda. La marrada de les ensaïmades, que ara estava amb en Solo i en Chewbacca, escapa amb ells per l'imperi amb el Falcon Crest mil·lenari, posant rumb al planeta Vespa. Però el caça recompenses contractat per Jack Ba, en Boba Fett, fill de Tango, de la constel·lació d'Alfa, Gamma, Beta, el segueix. De cop i volta apareix Nando Calissai, un antic rotllo d'en Solo, tot i que ell digui que eren només amics. Aquest els acull a Ciutat dels Núvols. Zum, zum, zum, zum, zum, zum, zum, zum, zum, zum, zum. En Vader, encara amb la voluntat de seguir donant per cul, ho ha preparat tot per atreure el jove Luke Skywalker on es trobava. En Luke, que ja ha trobat en Yoda, es veu allà descobrint els camins de la força sense haver-s'ho planejat. Tócate lo huevo, Marilole! Però llavors va al pavo i abandona el seu entrenament quan veu que els seus amics estan en perill. Tu vas dir això, eh? Imprudent és ell! El pitjor estan ells les coses! Aquest noi és la nostra última esperança. No, no. Un altre ja. A la Vespa, en Jan Solo ha estat congelat en carbonita i ha entregat en bon befit. Quan en Luke hi arriba, es troba amb el percal i s'enfronta amb en Darth Vader, que li fa una revelació que t'hi cagues. Luke, guapo, encara no t'has adonat de la teva importància? Només has començat a descobrir el teu poder. I ara, aquests músculs de gimnàs que se't veuen... Ai, maricón, uneix-te a mi, maco, i jo ja t'acabaré l'entrenament. Mai m'ho farem tu, marica! Si coneixessis el poder del meu Rebellers... Tenebrós. Ai, nen, si em deixessis ensenyar-t'ho, l'Oiwa no et va dir que li va passar al teu pare? Em va dir suficient. Em va dir que tu l'he matat, pendejo. No, jo soy tu papi. Que no, pavo. Que no m'embauques, que és impossible. Examina els teus sentiments, xavalín. Sabes que és veritat. Joder, estàs cansino, eh? Que no, que no! Lluc, tu pots destruir a l'emperador. Ell ho sap i et va al darrere. Que se li nota, fes-me cas. Uneix-te a mi i junts dominarem la galàxia, com a pare i fill o lo que surja, guapetón. Ven a mi. Baby, ets l'únic camí. Al combat, en Vader li talla la mà dreta en Luke, que preocupat per si no podrà masturbar-se mai més, copa un dels conductes que hi havia per allà. En l'últim moment, les ensaïmades, en Nando i en Chewbacca, el rescaten. En una nau hospital, li curen la mà i ell es tranquil·litza al veure que ja li torna a funcionar perfectament. Llavors, en Nando i en Chewbacca surten a buscar en Solo, a qui havien deixat por ahí tirat, tot taja. En Luke, pensa el guai, compleix la promesa que li havia fet el mestre Yoda i aspira a acabar el seu entrenament com a Jedi. I colorí colorat. Aquesta pel·li s'ha finiquitat. Uah, que emocionant al final, no? M'ha encantat. La setmana que ve em mull més, eh? Sí. Jo m'he acabat ja les crispetes, així que comencem ja a acomiadar el programa recordant-vos les formes que teniu per contactar amb nosaltres. T'ha canviat una forma de tonalitat, eh? Perquè m'adapto a el que estem parlant. Molt bé, molt bé. Torno... Camaleona! Claro. Bé, doncs diré que podeu visitar el nostre blog, elquevedespres.wordpress.com, on trobareu també l'enllaç per seguir-nos al Facebook, al Twitter, i també per compartir música a la nostra llista de l'Spotify. Jo ho faig així com em veu excitadot. Vinga, excitadot, va. Eh? Vinga, sí, el programa avui ho permet. Sí. A més, també el blog, elquevedespres.wordpress.com. Ah, sí! Això no cal. Podeu trobar l'enquesta per fer el Top 10! Però si ens voleu escriure, ho podeu fer a l'adreça del correu electrònic elquevedespres@gmail.com. Després no m'estranya que els nens em diguin que parlem de penis i coses així, eh? No m'estranya. Sí. Si és que a l'Anaïs li dones un dit i s'agafa tot el braç. La teta. Ai, que marran. Bueno, ho heu fet molt bé. De totes maneres, si no us en recordeu d'aquestes adreces, podeu escriure al Google el que ve després i podeu accedir al blog des d'allà. Això no podríem dir cada dia que és més curt. Sí, Google, al Google, poseu el que ve després. I us sortirà el primer. El primer. Allà. Som els primers de la llista. Sí, som els únics gilipolles que hem agafat aquest nom. Sí, i ja està. Lo que viene luego, eh? Sí, bueno, al blog, ja quan cliqueu a la primera entrada del Google, ja trobareu tota la informació que us hem donat ara. I ara sí, posem la cinta final. Anaïs, digues la floreta per anar-nos tots contents. Veus, ara sí que la diré, però amb gust, perquè és ara quan toca, amb la sintonia del Multiply. Claro, és que ja he pillat el sistema. Ai. Després de nou programa. Escolteu, perquè aquesta és molt maca, eh? Que ens foten fora ja? Vinga, va. És que tinc la regla. Diu... Jo també. Con amor se hizo el mundo. Con amor te quiero yo. Con amor te quieren muchos, pero nadie como yo. Mira, qué bonito, tío. Qué bonito. Qué bonito, tío. Gràcies, Anaïs. Doncs amb això ens acomiadem. Ara sí? Ara no? Sí, ara sí. Recordeu mirar la vida amb molt d'humor. A reveure. A veure. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps. Just purse your lips and whistle, that's the thing. Hey. Always look on the bright side of life. Always look on the bright side of life. For life is quite absurd, and death's the final word. You must always face the curtain with a bow. Forget about your scene, give the audience a grin. Enjoy it, it's your last chance anyhow. So always look on the bright side of death. Just before you draw your terminal breath. Life's a piece of shit when you look at it. Life's a laugh and death's a joke, it's true. You'll see it's all a show, keep 'em laughing as you go. Just remember that the last laugh is on you. And always look on the bright side of life. Always look on the right side of life. Come on, boy, cheer up. Always look on the right side of life. Always look on the right side of life. First things happen to see, you know. It's available in the foyer. Some of us got to live as well, you know. All right, it's a lot. Let's get this place up there. Change this mantle within 3 weeks. What do you think pays for this rubbish? I've never made the money back, you know. I told him. I said to him, Bernie, I said, I'll never make that money back.